Друга книга Самуїла, розділ 11. На початку року, коли царі звичайно виступають у похід, Давид послав Йоава і своїх слуг, з ним і всього Ізраїля. І вони розбили амоніїв і обложили Раббу, а Давид зостався у Єрусалимі. Одного дня під вечір Давид, вставши з своєї постелі і проходжуючись по покрівлі царської палати, побачив із даху жінку, що купалась. Була та жінка вельми гарна. І послав Давид розпитатись, хто та жінка. І йому відповіли: «Це Вецавія, дочка Еліяма, жінка Урії, хетита». Тоді Давид послав за нею посланців, і як вона прийшла до нього, він зліг з нею. Очистившися від своєї нечистоти, повернулася вона додому. І зачала жінка, і послала Давидові сказати: «Я вагітна». Тоді Давид послав до Йоава: «Прийшли до мене Урію, хетита». І прислав Йоав Урію до Давида. І коли прибув Урія до нього, Давид спитав його, як ведеться Йоавові, як ведеться військові і про справи з війною. Потім Давид сказав Урії: «Йди до свого дому та помий собі ноги». Вийшов Урія з царського палацу, а за ним понесено дарунок від царя. Але Урія ліг спати коло входу в царський палац з усіма слугами свого пана і не пішов до свого дому. Давидові сказали: «Урія не пішов додому». Тоді Давид спитав Урію: «Хіба ти не прийшов із дороги? Чому не йдеш додому?» Урія ж відповів Давидові: «Ковчег, Ізраїль і Юда перебувають у наметах. Мій пан Йоав і слуги мого пана табориться в чистім полі, а я мав би йти додому, щоб їсти і пити та коло жінки спати. Як жив Господь і як ти сам живий, того я не зроблю». Тоді Давид сказав Урії: «Отже, залишися сьогодні тут, а завтра я тебе відішлю». Та й зостався Урія того дня в Єрусалимі. На другий день Давид його закликав, щоб їв і пив перед ним, і він упоїв його. Та ввечері він вийшов спати знову на своїй постелі з слугами свого пана. До свого ж дому не пішов. Другого дня вранці Давид написав Йоавові листа і послав через Урію. А в листі написав так: «Постав Урію в найгарячішому бою спереду, і відступіть від нього, щоб він був убитий і вмер. Під час облоги міста поставив Йоав Урію на такім місці, де знав, що там були сильні відділи. І коли вирвались мужі, що були в місті, і билися з Йоавом, то дехто з Давидового війська поліг, а між убитими був теж хетит Урія». Йоав послав і оповістив Давидові весь перебіг бою. Він дав посланцеві такий наказ: «Коли ти закінчиш оповідати цареві про весь перебіг бою, і цар закипить гнівом і тебе спитає: чого ж ви так близько підійшли під місто битись? Чи ж не знали, що з муру стріляють? Хто вбив Авімелеха, сина Єрувоала? Хіба не баба скинула верхнє жорно з муру на нього, так що він помер у тивеці? Чому ж, отже, так близько підійшли до муру? Тоді ти скажеш, що також і твій слуга хетит Урія загинув». І пустився посланець в дорогу, і як прибув, оповів Давидові все, що йому наказав Йоав, весь перебіг бою. Тут Давид скипів гнівом на Йоава і мовив посланцеві: «Чого ж було підходити під саме місто битись? Чи ви ж не знали, що з муру будуть вас бити? Хто вбив Авімелеха, сина Єруваала? Чи не якась жінка скинула з муру на нього верхнє жорно, і він знайшов смерть у тевеці? Чого було б вам так близько підходити до муру?» А посланець відповів Давидові: «Люди ті перемогли нас і вийшли проти нас у чисте поле, і ми їх відкинули аж до самого входу в браму. Та з муру стали лучники на твоїх слуг стріляти, і деякі зо слуг царських загинули, якихось 18 чоловік, і твій слуга Урія Хетит теж поліг там». Тоді Давид сказав посланцеві: «Скажеш Йоавові: не журись тим, бо меч пожирає то тут, то там. Посиль свій наступ на місто і зруйнуй його. Так ти підбадьориш його». Жінка Урії, довідавшись, що її чоловік Урія поліг, заходилась оплакувати свого мужа. А як пройшла жалоба, Давид послав за нею і узяв до свого дому, і вона стала йому за жінку і вродила йому сина. Та вчинок, якого допустився Давид, не сподобався Господові.